สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่274เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่49ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับนี่คือคำวิงวอนคำอธิษฐานในช่วงที่สำคัญมากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นพระพรมากที่สุดเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องลงทุนมากที่สุดก็คือการให้มนุษย์ได้รับการอภัยโทษบาปการให้มนุษย์นั้นได้รับการยกบาปผิดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาเราให้รอดพ้นจากนรกนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาเราให้รอดจากนรกนี่คือความรอดครับและเป็นสิ่งที่ให้ความปิติยินดีในชีวิตของเราและนี่คือชีวิตนิรันดร์ที่เป็นพระพรมากที่สุดนั้นเพราะเป็นสิ่งที่จะนำเราเข้ากับคืนดีกับพระเจ้านำเราเข้ากับสู่ความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่จะดำเนินตลอดไปและที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นมีค่าเท่ากับชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่จะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั่นเองพี่น้องครับการอภัยโทษบาปนั้นเป็นสิ่งที่จิตใจหรือชีวิตของมนุษย์นั้นต้องการมากที่สุดเพราะว่าความบาปนั้นมีผลกระทบสองทางครับมีผลทำให้มนุษย์ถูกแช่งสาปตลอดไปและในขณะเดียวกันความบาปนั้นก็ปล้นเอาความสมบูรณ์พูนสุขของชีวิตไปความบาปนั้นใส่ภาระแห่งความรู้สึกผิดให้แก่เราตลอดเวลาครับจิตสำนึกของเราจะถูกรบกวนตลอดเวลาครับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราก็จะถูกความบาปรบกวนตลอดเวลาครับจิตใจจิตวิญญาณของเราก็จะถูกความบาปนั้นส่งผลกระทบและกัดกร่อนเราตลอดเวลาจึงเป็นไปชนิดที่เรียกว่า 100% ทีเดียวครับที่ว่าความบาปนั้นเป็นปัญหาหลักของชีวิตมนุษย์เป็นปัญหาหลักมาตั้งแต่โบราณกาลนับตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาแล้วมนุษย์นั้นต้องดิ้นรนต่อสู้กับความบาปและพระเจ้าได้ประทานหนทางต่อสู้กับความบาปนั่นก็คือการหันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าแต่ก่อนที่จะหันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้ากลับมาคืนดีกับพระเจ้ากลับมาฟื้นฟูบูรณะความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นจะต้องได้รับการอภัยโทษบาปก่อนครับที่เป็นเหตุที่เป็นคำอธิษฐานในช่วงนี้ที่พระเยซูสอนเราให้เราอธิษฐานนั่นก็คือขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจิตประสาทได้กล่าวไว้นะครับว่าใครก็ตามที่มีจิตสำนึกที่ปลอดโปร่งจิตสำนึกที่บริสุทธิ์คนคนนั้นจะมีเครื่องสกัดหรือภูมิคุ้มกันต่อโรคประสาทได้เป็นอย่างดีแสดงว่าจิตสำนึกที่เคลียร์โล่งโปร่งสว่างนะครับเป็นจิตสำนึกที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมีครับเพราะเหตุที่ว่าจิตสำนึกแบบนี้เป็นเครื่องคุ้มกันภัยเป็นภูมิคุ้มกันเป็นเครื่องสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคประสาทเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคจิตครับพี่น้องครับความเห็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเหตุที่ว่าจิตสำนึกนั้นเกี่ยวโยงกับจิตใจและจิตวิญญาณนะครับด้วยเหตุนี้การมีจิตสำนึกที่ปลอดโปร่งหรือมีจิตวิญญาณที่มีคอนเน็กชันมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าย่อมส่งผลต่อจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างดีย่อมส่งผลต่อระบบจิตประสาทความคิดความรู้สึกอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างดีในหนังสือเล่มหนึ่งครับของนักวิชาการหรือคริสเตียนผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งชื่อจอห์นสต็อต ท่านเป็นอาจารย์ของคนที่มีความรู้สูงในโลกนี้ในด้านศาสนศาสตร์นะครับท่านเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Confess Your Sin หรือจงสารภาพความบาปของท่านท่านจอห์นสตอตนั้นได้อ้างอิงถึงข้อความของผู้อำนวยการโรงพยาบาลในอังกฤษผู้อำนวยการในโรงพยาบาลอังกฤษนั้นก็คือเป็นแพทย์นะครับเขาพูดว่าอย่างนี้ครับแพทย์ผู้นั้นบอกว่าในวันพรุ่งนี้คนไข้ครึ่งหนึ่งของผมจะออกจากโรงพยาบาลได้หากพวกเขามั่นใจได้ว่าพวกเขาได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับหมอซึ่งเป็นผู้อำนวยการในโรงพยาบาลอังกฤษนะครับกล่าวว่าอย่างนี้ครับในวันพรุ่งนี้คนไข้ครึ่งหนึ่งของผมจะออกจากโรงพยาบาลได้หากพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับคนเรานะครับต้องการหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรับการอภัยโทษรับการยกโทษซึ่งการยกโทษนี้เป็นความต้องการส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของมนุษย์ครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งในอดีตต้องได้รับการยกโทษหมดการยกโทษนั้นนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีสุขภาพทางด้านร่างกายนะครับและสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับตามที่คุณหมอจิตแพทย์คุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นได้กล่าวไว้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการยกโทษนั้นจิตวิญญาณต้องการครับเพื่อการเข้าสู่สวรรค์เพื่อการคืนดีกับพระเจ้าเพื่อการได้รับความรอดเพื่อการมีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นการยกโทษนั้นจึงเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของมนุษย์และเป็นคำอธิษฐานตามอย่างพระเยซูที่พระเยซูได้สอนเราให้เราอธิษฐานเพื่อรับการยกโทษนี่เป็นจุดที่มนุษย์กับพระเจ้าเราจะต้องมาพบกันนะครับมนุษย์จะพบกับพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์นั้นสำนึกในความผิดบาปของตนไม่ว่าจะเป็นความบาปแห่งการล่วงละเมิดล่วงละเมิดก็คือมีเส้นอยู่และเราข้ามเส้นไปเส้นนั้นมีความหมายถึงธรรมบัญญัติหรือกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าคำสั่งของพระเจ้าเราละเมิดนะครับการละเมิดนี้พูดง่ายๆก็คือการไม่เชื่อฟังนั่นเองการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าการไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นถือว่าเป็นการล่วงละเมิดในขณะเดียวกันครับยังมีความบาปอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการละเว้นการละเว้นก็คือเป็นคำสั่งเหมือนกันแต่คุณไม่ได้ข้ามเส้นแต่คุณไม่ทำนะครับนั่นก็เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังอีกเหมือนกันครับพระเจ้าบอกให้ทำแต่เราไม่ทำพระเจ้าบอกว่าอย่าทำแต่เราก็ทำพี่น้องครับนี่คือการล่วงละเมิดกับการละเว้นเราข้ามเส้นนะครับหรือเราไปไม่ถึงมาตรฐานพี่น้องครับเราจะต้องพบกับพระเจ้าและเราจะพบกับพระเจ้าแบบไหนครับเราจะพบกับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีหรือบางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นเขาอาจจะพบกับพระเจ้านะครับแต่พบกับพระเจ้าแบบไหนครับแบบขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแบบร้องไห้นะครับเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าครับในความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับพระเจ้านั้นเกิดจากการที่เราจะต้องสารภาพบาปความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อความบาปของเรานั้นถูกกำจัดครับความสัมพันธ์ที่ดีการคืนดีกับพระเจ้าความรักของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าความรอดชีวิตนิรันดร์จะเข้ามาถึงเราได้ก็โดยการที่ความบาปของเราถูกกำจัดไปแล้วโดยการที่เราสารภาพบาปครับโดยการที่เรากลับคืนดีกับพระเจ้ารับการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้าการสำนึกว่าเราเป็นคนบาปนั้นมีความสำคัญสูงสุดครับและความปรารถนาความต้องการอย่างแรงกล้าในหัวใจในชีวิตของเราที่จะกลับใจใหม่แล้วรู้ว่าความบาปนั้นมีผลที่ไม่ดีอย่างไรแต่เมื่อมันมีผลที่ไม่ดีอย่างไรมันส่งผลต่อชีวิตของเราในอนาคตอย่างไรนั้นเราจึงกลัวเราจึงไม่อยากที่จะทำบาป เราจึงอยากที่จะรับการอภัยโทษบาปมีช่องทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไปถึงการอภัยโทษบาปได้นั่นคือการสารภาพบาปครับสารภาพบาปกับใครครับไม่ใช่สารภาพบาปกับลมไม่ใช่สารภาพบาปกับสิ่งอื่นๆแต่สารภาพบาปกับพระเจ้าผู้วางกฎเกณฑ์ครับพระเจ้าผู้ทรงสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงควบคุมคุณธรรมความดีนะครับนี่คือพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสารภาพบาปกับใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ครับต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นความจริงสูงสุดพระเจ้าทรงเป็นคุณธรรมสูงสุดและพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้วางกฎสูงสุดครับพระเจ้าทรงเป็นความดีสูงสุดเช่นเดียวกันเป็นความดีที่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นไม่มีความดีใดที่อาจจะเทียบกับพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้ครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ครับว่าการสารภาพบาปนั้นเกิดจากการสำนึกนะครับการเสียใจและการถ่อมใจลงรู้จักกับพระเจ้ายอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางในทุกความบริสุทธิ์ทุกการกระทำในเมื่อนั้นแหละเราจะพบว่าเราเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดครับและเราเป็นคนที่ไม่สมควรเราเป็นคนที่ไม่เหมาะสมแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระบิดาได้ทรงพระบุตรของพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความบาปของมนุษย์และเราตอบสนองอย่างถูกต้องทุกวิธีเราจะมีชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราทั้งหลายใคร่ครวญชีวิตของเราว่าในทุกๆวันครับเราทำบาปเล็กบาปน้อยไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปน้อยหรือบาปใหญ่ขนาดไหนเป็นความบาปทั้งสิ้นเราเองจะต้องสารภาพบาปครับและเราเองจะต้องสำนึกเสียใจและเราเองจะต้องตั้งใจที่จะไม่ทำอีกนั่นคือการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงแต่เมื่อคนเรานั้นกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเขาก็ต้องคุกเข่าลงสารภาพบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเพื่อจะรับการทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์อาเมน